أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سورة احزاب یوشتم سپارا آیت نمبر دریشتم. مخکنات د جنگ حزاب داغه واقعات غ بیانی او بیا پاغي کې د منافقانو واقعات او داغه بزدلی هغه ذکر شو. ورپسې الله جل جلاله د مخلص و مومنانو صفات او داغه کردار ذکر کو نو باغ کردار کې ننم داغه تذکرہ ده. الله فرمای من المؤمنین رجال د مؤمنانو ناس سړی دی کامل سړی رجال وی کامل سړی یعنی صفات والے سړی صدقو چې رښتینه کړه ما هغه وعده ها خبر عهد الله علیه جدی وعده کړی و پاغي باندې الله تعالی سره. فمنهم من قضا نحبه پس بعضی د دین هغه دی چې خپل نظر برابر کو وفاداری وکړه و مم من ينتظر او بعضی هغه دی چې لا انتظار کوي و ما بدلو تبدیل او دی تبدیلی نه دراوست دی پاغ خپل نظر کې اس تبدیلی. نو ویلی میو ده ده جنگ بدر مکینا دیر صحابه داسیو چه اغی پاتشیو او اغا صحابه با دا تمناکو لچه اللہ جل جلال ہو بیا د مسلمانانو یو جنگ راولی لکه انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ده سنن ترمیزی روایت ته ابواب تفسیر القرآن کی سورۃ احزاب کی دیوی زماتر غائب د بدر په جنگ کې او هغه بدا خبره کوله د دتر انس ابن نظر چې غبت عن اول قتال قاتله رسول الله صلی الله علیه وسلم المشرکین ز غائب وم د اول جنگ نه چې کوم نبی علیہ السلام مشرکانو سره کړو او بیا به وی کچره الله جل جلاله بیا حاضر کلم د مشرکانو سره جنگ تا لیرین الله کیف اسنا نخامخه الله به ویني چې څنګه جنگ کوما الله ته زه خپل جنگ هیمه د کوم مشرکانو سره. نو هر کله چې بیا د احد مکشوا او مسلمانانو ته ابتدایي دور شکست شو پشاشول نو دا هغه ټیم کې وی اللهم انی ابرو الیک مما جاء به هؤلاء یا الله ز بیزاری اختیاروم دا هغه خبرونه چې د مشرکانو مسلمانانو سره وکړو او یا الله ز تا ته عذر کوما دا هغه چې د صحابه نو وشو او بیا مخ کې شو جنگ تور مخ کې شو حضرت سعد صاحب سره ملاو شو او هغه په خپل او یغه چې سوکلو نه داغه طاقت مان نشلرلې زکه جنگ ته ورمخ کې شو او دې دوران کې شهید شو چې کله اخره کې راواغستو د شهادت نرستو نزد سال پاس اتیا گزارو نشو داغه په بدن باندې د تور او د نیزو او دغه شو گزارو نه پېښو. نو لکه دیش د خپل نظر برابر کړو انس ابن نظر لکه مفسرین دا حدیث کې بیا راځي د ترمذی کې چې نزلت دا آیات بیا نازل شو او دا غرنګي نور صحابه د غزې کې دفن دي لکه یو تلحده تلحده رضی اللہ عنہ دے ہو شہید شوی نو و نبی علیہ السلام بوی سوک چی دا خبر خوشحالی چی اغا چا تاو گوری چی خپل نظر برابر کڑی دے دا اللہ دا پارا جنگ کڑی جنگ من لیو نو دت دیو گوری زکا دا پا هاگ و رزبان ادا سکار کڑیو تلحی ابن عبید اللہ چی دا نبی علیہ السلام دی فائی کولو دا غشو تا بیدا خپل لاس مخامخ کو دا یو لاس بخاری کی رازی بلکل شل شو دا غا دفاع دا وجنا دا غا رنگی یو بل صحابی دی مصاب ابن عمر شهید شو او دوم رسنو خپل نظر برابر کړو چیا سادر روڑ شبرک سادرو نو چیا بے والا پسر باندی کی خودو نخپی بے اخکارا شو چی پخپو باندی بے کی خودو نو سر بے اخکارا شو نبی علیہ السلام و پرمیل دا والا پسر باندی کی ری دعوها علی رأسی پسر کې له وجالو علی رجله الاظهر او په خپل باندې ول سرګړې واچوي واخدي دا په ور لواچوي بس دغه کپن شو نډیر صحابه الله وې داسې دي چې هغه خپل نظر برابر کړي دي د جنگ نظر کړه او الله سره وعده کړي وا هغه وعده برابر کړه او جنگیدل شهیدان شول ومنهم من ينتظر او باز انتظار کوي د خپل شهادت د خپل نظر او د خپل وعده چې کوم الله سره کړي دا چې دا الله د پاره بجنګ کوي نو دا هغه په انتظار کې دي خو انتظار سره سره الله فرمایي و ما بدلو تبدیلا خو دی خپل نظر او خپل وعده کې چې کوم عهد الله سره کړی دی په هغه کې اس تبدیلی نه راوستي یعنی د منافقانو صفات په کې نشته په خپل وعده باندې برقرار دي د منافقانو بم وی نبی اسلام ته وی کې په مدینه جنگ شوم به تاسو رجنګي وو خونا غیرستو شو الله پرمای صحابه چی دی د پیغمبر صحابه او کې چې چا وعده کړی دا په خپل وعده کې لک ولالي اس تبدیلی بګی نراولی دا د سړو صفات دی او اړي درل لاړي دل د خپل وعده نه دا د منافقانو صفات دی دا د منافقت صفات دی کو وعده ته د الله سره وکړه او که د مخلوق سره دی وکړه نو وعده کې تبدیلی دا مناسب نه ده دا د منافقت صفات دی ځکه چې منافق سړی چې هغه اړیږي راړیږي الله پرمایي د دې فلسفه بیانوي الله وی دا جنگ راوستو احزاب جنگ الله جل جلاله راوستو جنگ وشو صدا پره الله وی نتیجه راوته امتیاز وشو مؤمنانو صادقانو خپل وعده برابر کړي او منافقان رستو شو نو الله وی نتیجه دا شو چې الله به د مسلمانانو ته چې کوم وفاداری کړی دا الله باغی ته ثواب ورکي او منافقانو ته عذاب ورکي الله فرمایي لیزیا نتیجه دا شو دغه ابتلا چې الله کوم راوست هغه سره امتیاز شو نتیجه راوته لیزی الله الصادقین بصدقهم د پاره د دې چې الله بدل ورکي ثواب ورکي رښتینو خلکو ته بصدقهم د صداقت د دې صداقت او کو وفاداری وکړه په واده ويعذب المنافقين او الله عذاب ورکی منافقانو ته ان شاء کچره او غړی الله تعالی عذاب ول د منافقانو او یتوب علیهم یا رجوع رحمت کی بدی باندې الله وت رجوع رحمت کی معنا دا شو الله ورته توفیق د ایمان نصیب کی ان الله کان غفور الرحیم د الله تعالی غفورن ډیر بهون کې رحیمه ډیر مهربان نو آیات کې یو الله جل جلال هو اوپر مایل چې صداقت والتا الله جل جلال هو بدل ورکی نو صداقت بهترین شی ده کته دا الله سره وعده کړی او کده مخلوق سره دی وعده کړی بهترین صفت ده لکه حدیث کې راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مئی صحیح بخاری کې کتاب الادب کې پیغمبر علیہ السلام فرمای ان صدق یهدی الی البر صداقت چې د رښتینوالی جدا انسان نیکه ته راکاږي چې کوم انسان کې رښتینوالی الله بده ته توفیق دینے کې ورګي و ان البر یهدی الی الجنه او نیکه کې الله تعالی دا تاثیر هې د انسان جنت ته بوزي و ان الرجل لیصدق حتا یکون صدیقا یو سړی رشتیا وی وی حتا یکون صدیقا دا اللہ پا نزبان دی دی اولی کلشی چی دا رشتین انسان دی و این الكذبا وان الكذب يهدي الى الفجور او دروغ انسان گناہ ترا کاږي دروغ کی صفت ده انسان په گناہ مبتلا شي او دغه گناہ چې د انسان اور ته بوزي وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذاب یو سړی دروغ وای وای وای بس لولی کی دا انسان دروغجن دی دا دروغجن انسان دی کذاب انسان دی نو صداقت بهترین صفت ده او کذب دروغ جنی لکم دا منافقت صفت ده یو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام پر مل د منافق درې علامات دي خبره چې کوي دروغ وي وعده چې کوي مخالفت کوي او هر کله چې پته اعتمادو کې نبی خیانت کوي او یو وګد حدیث ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دروغجن انسان ولیدو ا وګد حدیث ده یو شپه نبی علیہ السلام خوب ولیدو دوه کسان رالو مختلف مناظر و تو خو یو منظر و تو خو یو انسان دی او دا یو جامع بل جامع ولا اوشلول شي بیا نبی علیہ الصلات والسلام ته پوس کی دا سوق دی و ته پر ملغه انسان دی چې دروغ به وینو پالا کولا کو به د دروغ خوار شو د سر به تر قیامت دا کار کول شي نو کذب بدترین صفت ته او صداقت چې دی نو دا بهترین صفت ته چې کم د چا کول کی حال کی معاملې کی دیکی رختی اللہ با سواب ورکی ویعذب المنافقین منافقانو تب عذاب ورکی بیا او یا بروجود رحمتو کی بیا دوی ما خبر دادا چې الله رجود رحمت ذکر کلن ورپسی رستو ذکر کلو ان الله کان غفور الرحیم نفتو لگی دا دوال دا اللہ سپت تی تعذیبم دا اللہ سپت تی اللہ عذاب ورکی او رجود رحمتم دا اللہ سپت تی اللہ رجود رحمتم کی خدای یاد ساته رجود رحمت چی دا دا غالب د په غصې د الله تعالی باندې ځکه حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې هر کله الله تعالی مخلوق پیدا کو نو الله جل جلاله د عرش د پاسه یو کتاب کې ولیکل د عرش د پاسه موجود دی اوسم لیکلی شوی دی لا یذل ولا ینسى الله نه د قسم یې رنګیږي د مخلوق د تسلل لپاره الله یو کتاب کې ولیکل په عرش موجود دی ان رحمتي سبقد عذبی زما رحمت دی غلبه اوړي د زما په غوسی باندې مدانه چې د الله یو صفت مغلوب دی یو غالب دی د الله په صفاتو کې نقص نشته دواړه کامل صفات دي د غلبین مراد ده چې د الله رحمت ډیر سيزونو سره متعلقي متعلقات یې ګڼ دي خبره ده تعالی او د الله د غوسی صفاتوم کامل لې او هغه د لګو سيزونو سره الله متعلقي غوسه الله تعالی په لګو باندې او وجود رحمت الله تعالی په ډیرو باندې کوي نو ډیر منافقان دا شو لک پاتې شو یا عنادیانو زیدیانو هغه ته ایمان توفیق نصیب نشو اکثر ته الله جل جلاله دې ایمان توفیق ورکو ان الله کان غفور رحیم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا او واپس کړه الله تعالی هغه کسان چې کفر کړي دي بغيظهم د غصې خپل سره لم ينالوا خيرا اس خیر حاصل نه چې کم کافران راغلی سمره چې قبیلی وي سمره ډلې چې بنو غطفانو او دغه رنګې بنو وسدو یهودو د مکه مشرکانو ټول ډلې واپس شي اګه الله زل زپل راوستو پرشتي الله تعالی راولېګلې او دغه رنګې الله دغه په زړونو کې یره واچولا او دغه رنګې تیار په الله راوستا یخ په الله راوستو بس هغه واپس شو لم ینالو خیر الله وي اس کامیابی حاصل نکړه اس کامیابی حاصل نکلا وکف الله المؤمنین القتال الله کا پیش د مؤمنانو د پاره القتال په جنگ کې څنګه کا پیش نو کافی الله داسې شه بهترین تدبیر وته الله خو خندکی وک او دویم الله پرشتي رو لګلې الله زکه کا پیش او دریم الله تعالی ذل رو لګو الله زکه کا پیش نو چې کوم اسباب ظاهری او غم الله تعالی مسلمانانو ته ورکړو او چې کوم اسباب قدری او آسمانی اسباب د پاره د غلبې غم الله تعالی د مؤمنانو سره شامل حال تبر ځان تعالی نو مؤمنانو همت کو الله جل جلاله کافی شو اگر ټول ډلې د کفار لوی حمله وا هغه الله واپس کو الله کافی شو وکان الله قوی عزیزا وکان الله دې الله تعالی قوی طاقت والا قوی دے طاقت والے دے پخپل ملک کے بادشاہت ارادہ کی قوت کے نصرت کے عزیز اللہ تعالی عزیز دے غالب دے پہ انتقام کی چانہ انتقام اغسطل اغواڑی نو غلبہ اللہ تعالی لگا مزاج پر لري من المؤمنین د مؤمنانو نار جالون سړی دی کامل سړی صدقو ما عهد الله چې دی رښتینه کړه ما خبر لرا عهد الله علی چې دی وعده کړی والله تعالی سره پاغه باندې چې دی بجنګیږي پیغمبر سره پکله کولاړي فمنهم پس باز د دین من اغسوک دی قضا نحبه چې پرای ک نظر خپل وعده خپل و منهم او باز د دین من اغسوک دی انتظر چې انتظار کوي د وفادار د وعده وما بدلوا دي تبديل نظر او استخبل واده کې تبديل استبدلي ليجزي الله الصادقين د پاره د دې الله وي نتیجه دا شوا ليجزي الله چې بدل ورکي الله تعالی صادقين رښتینو ته به ست کې هم د وجه د صدق د دوی نه د وجه د وفاداره د دین خپل واده کې صداقت وکړو ويعذب المنافقين او الله عذاب ورکی منافقانو ته ان شاء کچره واړی الله تعالی عذاب د دوی او یتوب علیهم یا رجوع کی الله تعالی د رحمتو علیهم پدی باندې ان الله کان یقینن دی الله تعالی غفور ډیر بهونکې رحیم ډیر مهربان ورد الله الذين او الله تعالى واپس کلا کسان کفرو چې کفر کړه دې بیا زم د وسیخ په لسرا لم ينالو خير او دې حاصل نه کئس کامیاب لرا اس خير لرا اس فتح لرا وكف الله المؤمنين القتال وكفش الله تعالى مؤمنان لرا القتال د جنگنا وكان الله دې الله تعالى قوي طاقتور عزيزا غالبو الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اصحابه اجمعين الى اللهم تسعد عافيت فرات کا نصیب کی اللہ خیر و برکت کا نصیب کی دنیا اخرت رسوانہ مساتی اخرت مشکلات پریشانی آسانی کی اللہ دا قران زموں گے اللہ شفیع مشفع کی اللہ شفارس کو ان کی قبر اخرت کی اللہ صدقت را نصیب کی اللہ کی زبر و نو مساتی اللہ خپل غفا یا اللہ خپل رحمت را نصیب کی یا اللہ خپل خیر را نصیب کی اللہ خپل کفایت و کیات را نصیب کی اللہ راضی خپل رضا نصیب کی صلى الله عليه وسلم.